राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2059 16 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतवन स्वर्गाश्रम राम अनुभव करो अनुभव एक नाशवान एक विनाशी नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता ये आदर्श लोग है नाश तो विद्यते भावो असत भाव न विद्यते ना भावो विद्यते सता सत्ता भाव न विद्यते असत सत्ता नहीं उसे और सत का अभाव नहीं होता दो बात है जिसमें दिशता है जितना संसार ये सब असत है ये अनुभव है सबका आप कृपा करो इस अनुभव का आदर करो ये सबका अनुभव है किसी का न हो तो बताओ भी हमारा अनुभव नहीं है अपने सब बालक थे वो आज बात नहीं रहे और जितने सामने दिश है वो बसा नहीं रहा फिर दिश नहीं रहा यहाँ पर जंगल था ये विश्व गए छोटे छोटे ये विश्व होंगे बड़े बड़े तो ये परिवर्तनशील है इन बात का अनुभव है सबको अनुभव है किसी का नहीं हो तो बताओ केवल इसका आदर करो कि ये अनुभव ये परिवर्तनशील है इन्हें सुख होगो तो भी टिकेगा नहीं ठहरेगा नहीं आसमान है आदर करो बिल्कुल केवल आदर करो अनुभव का आदर करो आदर है तो असत को जो असत जानता है असत जानने वाला वो सत होता है असत को असत जानने वाला सत होता है तो असत नहीं जान सकते तो सत का अनुभव होता है अगर न हो तो कोई परवाह नहीं है अपने अपने एक बात का निर्णय करो ये असत है ये सीधी बात सबका अनुभव सबका अनुभव है ये शरीर नाशवान है ये संसार नाशवान है इस बात पर निर्णय करोगे वह नाशवान है ये ठहरेगा नहीं ये रहेगा नहीं इसका आदर करो बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की बात ऐसे ही शब्द है सबका अनुभव है संदेह हो तो बताओ पूछो और अनुभव नहीं है परमात्मा का परंतु संसार नाशवान है ये अनुभव है ये ऐसा रहेगा नहीं जैसे अपने सोने का बालक बना नहीं रहा जवानी भी नहीं रहेगी बुढ़ापा भी नहीं रहेगा रहेगा नहीं ये नाशवान है ये दृढ़ता से अनुभव करो ये नाशवान है इसके साथ कितना दिन रहेंगे नाशवान के साथ कितना दिन रहेंगे, नाशवान है। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष अनुभव है। दो चीजों में एक अनुभव बहुत प्रत्यक्ष है, तो इनसे भ्रम हो जाए। सत का अनुभव करने की जरूरत नहीं, सत का अनुभव होता है, अनुभव करना नहीं है। जैसे असत का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि असत अनुभव में आ रहा है, ऐसे ही सत भी अनुभव में आ रहा है ठीक समय में, तो असत का अनुभव करना खास। संसार में शरीर बदलता है, संसार सब बदलता, यहाँ ये पंडाल बन गया, वृक्ष और विष लगा यही में पंडाल बन गया, ये सामने बन गया, तो ये परिवर्तनशील है, ये बदलता है, बदलता है, ये बदलने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो बदलने वाला उसे सुख कब तक सुख लेगा, ये धर्म में कितना ठहरेगा, इसमें मान बढ़ाई आदर सत्कार कितना दिन रहेगा, सुख कितना दिन रहेगा, ये तो सब बदलता है प्रत्यक्ष, सबके प्रत्यक्ष बात है। इन पर जोर लगाओ, ठीक तरह समझो, ये रहने वाला नहीं है, ये बदलने वाला है। कितने दिन रहेगा पता नहीं है, पता नहीं रहेगा। और एक निरीर तो बालक भी मर जाता है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, एक दिन का, दो दिन का, और 100 वर्षों तक मरता ही है, अनुभव है ये, तो इसका नाश होता है, ये अनुभव है का। तो नाशवान में फसो, फसो मत, नाशवान में फसो मत, नाशवान का आदर मत करो, नाशवान को महत्व मत दो, कभी नाश हो जाए क्या मत है, कभी नाश हुआ कि पता ही नहीं, किसी क्षण में नाश हो जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, कब तक ऐसे निर्वाह करोगे। इस वास्ते नाशवान का अनुभव करो, ये अनुभव हो रहा है, इस अनुभव का आदर करो, आदर से दृढ़ संचार करो, ये चीजें रहने वाली नहीं है। हमारे सत्संग में आने वाले प्राय बदल गए, हमारे सामने बदल गए, ये सभा है ना, ये दिखती है, नहीं रहे सही रहा नहीं, नहीं इस वास्ते इसका भरोसा मत रखो। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, इसमें कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मैंने देखा है बीमार हो गए और बहुत कमजोर जी गए, ऐसे जो अच्छे थे मर गए, ऐसा मैंने देखा, आपने देखा होगा, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, सबका सब जानते हैं, किसी को भरोसा नहीं, कब आता कब मर जाए, एकदम मरने के ऊपर ही बैठे है, इस बात से इसको भरोसा नहीं है। इसका भरोसा नहीं होने से सत प्राप की स्थिति हो जाएगी, एक का अनुभव और दूसरे का अनुभव हो जाता है। असत का अनुभव हो जाने से सत का अनुभव होगा, नहीं हो तो आप कर रहे हो। एक बात का अनुभव कर दो नाशवान का पता है, पता नहीं जाएगा सब नाशवान। शरीरों का पता नहीं, वस्तुओं का पता नहीं, जमीन का पता नहीं, घर का पता नहीं। यह जंगल था हमारे लिए क्यों बात है, जंगल पर उठा दिए नए लग गए, बिछावी लग गई, इसे पंडाल बन गया, सत्संग करने के लिए पंडाल बन गया। सत्संग भवन बन गया एक नंबर में, और भवन में आज इत्यादि मवन नहीं थी, बड़ा भवन बड़ा बनाया पर इत्यादि मवन में नहीं। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष देखने की बात है एकदम। ये भी रहेगा नहीं, पदने वाला सब मिटना, ये सब मिट जाएगा, रहेगा नहीं ये पक्की बात है। तो नहीं रहेगा उसमें क्यों और जो उन पदार्थों में उन भोगों में, और भोग ऐश्वर्य में दो भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य मानो संग्रह करना भोग हो गए दो बात, दोनों ठहरे ठहरती नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रगत रेत सब व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो नियते, परमात्मा में निर्णय बुद्धि होती ही नहीं। भोग और ऐश्वर्य वासनाओं में भोग राश्वर्य नाशवान, परमात्मा इबादत हो जाती। एक व्याकरण में सूत्र आता व्याकरण कुछ कुछ कुछ ऐसा सूत्र है, खुब है वो होता है तो खुद तो रहता ही नहीं, सब समझ कुछ रहता ही नहीं, और ना गुण होना देता ना वृद्धि होना देता, वृद्धि होने फिर से चला जाता है। तो ये संसार कुछ से है, हम पढ़ते थे तब एक पंडित आए थे कि हम गाड़ी में बैठे तो कुछ से आ गया, एक कुछ से आ गया हमारे पास में, अब कुछ से खुश क्या कर सकते, खुद तो रहता नहीं, खुद तो रहता ही नहीं, और ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता। गुण भी नहीं होने देता वृद्धि नहीं, खुद रहता नहीं, कुछ है कुछ है, खुद रहता नहीं, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता। तो ये बात है महाराज, खुद टिक जाए तो ठीक बात है, खुद तो रहता नहीं, अरे कौन भी नहीं उड़ते होने देता नहीं, क्यों टीचर कित गित गित बात। तो संसार तो रहता नहीं, और इनमें चीज रहती नहीं, और भाई तो होने नहीं तो नहीं, खुद ठीक जा तो अच्छी बात, खुद रहता नहीं गुण में नहीं होता नहीं, ये होता। किन टीचर न भूल होते थे ऐसा खुब से है खुब से खुब से खुद रह जाए तो सी बात है खुद रहता रहे और फायदा होने देता नहीं खुद नहीं है तो फायदा तो हो जाएगा ना खुद रहता ही नहीं खुद से सब गलो हो जाएगा मेरा प्रदेश है वो रहता मुझे खूब है ना खुद उपदेश न अरे गुण होने से तो मेरी प्रीति बदल देता नहीं ये बात है संसार सब कुछ है ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता अरे खुद जाए तो इसे कोई पा गुण वृद्धि न हो खुद तो ठहरे खुद ठहरता नहीं खुद तो ठहरता नहीं ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता संसार सब कुछ से गुण वृद्धि होने देता आप रहते नहीं आप रह जा तो ठीक है भाई खुद तो रह गया नाम नहीं गुण हो देता ना वृद्धि होने देता ऐसा ये संसार ऐसा तो संसार खुद से है न गुण देता ना वृद्धि बनता न खुद ठहरता इस बार से शुभ्राम हो जाओ ऐसा भरोसा देखो इस शेर जी का क्या भरोसा है शेर का प्रयोग क्या भरोसा बोल का शरीर क्या विश्वास करे इस शरीर का नाश होता है ये पता नहीं हट्टा कट्टा दिखता है पट्ट मर जाता अच्छा दिखता है हीरो दिखता है अब मर जाता है ना गुण होने देता ना वृद्धि होने ना आप रहता विश्वास उससे है हम पढ़ते थे तब एक पंडित आए थे संत संत थे हम गाड़ी में बैठे थे हमारे पास एक कुर्सा आया बैठ गया हम खुद समझे कुर्सी ना तो गुण उड़ देता ना वृद्धि उड़ देता ना खुद रहता खुद से हमारे पास संतों सुनी बात भाई पढ़ते थे ऐसा ही संसार है ना वृद्धि होने देता ना गुण होने देता है खुद रहता नहीं इस बार से सावधान रहो सेवा कर दो सेवा करो नाशवान की सेवा कर दो मेहमान आता नहीं मेहमान आ रहा तुम ही रहता कोई मेहमान आ घर पर तो हरदम नहीं रहता तो उसे सेवा कर दो उसी तरह से थोड़ा दिन रहेगा एक दो दिन टिकेगा सेवा कर दो हाथ छोड़ संसार की सेवा कर दो इन्हें आशा मत रखो ये सुख देगा आराम देगा लाभ देगा फायदा करेगा ये बिल्कुल मत रखो ठहरे गए नियम देव क्या बेचारा और मरे बाद भी लाभ जो नहीं होगा इस बात से सावधान रहो खूब से है खूब से खूब से खूब से ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता फिर टीचर कभी कभी गंदे मत कुछ मिलना था। ये बात इस बार से नाशवान है। ये बात एक पक्के कर लो, ये देखते साफ इसको पक्के कर लो, इसका भरोसा मत रखो। कभी मर जाए, घर में मर जाए, बाहर मर जाए, रस्ते में मर जाए, अरे तो मरने छोड़ थोड़ी है रस्ते में, रस्ते मर जाए डंगरी ऐसे ऐसे मरने छोड़ वो नहीं पट घर में मर जाए बाहर मर जाए। इस वास्ते भरोसा नहीं करना, सेवा करो। मैं मान रहे निभा नहीं होता, मैं मान सेवा करनी चाहिए। भोजन भी बढ़िया बनाओ, आदर भी बढ़िया करो, हरदम रहना हुआ है नहीं, पर सेवा करना। कोई ब्याह करके छोड़ी आवे और हमें आदर करो, पुरस्कार करो। ये मरने वाली है, मरने वाली है, मरने वाली, ये मरने ही मरने वाले है। मरने वालों का लोग है, सुना है ना, ये मृत्यु लोग है। इसमें जितने आते सब मरने ही मरने वाले थे, इतने आदमी बैठे है सब मरने वाले है। सभी मरने वाले, मरने वाले इकट्ठे होते हैं, रहने वाला कोई नहीं है। हाथ जोड़ो, आराम बचाओ, सेवा कर दो, बस मर जा तो लकड़ी दे दो, सेवा पूरी हो गई। थोड़ा देर में गया सेवा कर दो, सुनो मर गया, ये संसार का स्वरूप है। संसार का भरोसा नहीं है, शरीर का भरोसा है। कुछ कोई भरोसा नहीं, सब नाशवान है। भोग भोगता है तो उसको नाशवान है, ये बात याद नहीं रहती, तभी भोग भोगता है। ये बात अगर जगह भीतर में ठीक रहे, भोग नहीं भोग रहता, क्या भोगूंगा, ये तो मर जाएगा। असंभव है, यहाँ रहने वाले असंभव मरने वाले थे, ऐसे नहीं कहते, एक भी कोई रहने वाला नहीं है, है ही नहीं। मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग मरने वाले रहते हैं, इनमें जितने रहते हैं सब मरने वाले, मरने वाले सब मरने वाले रहते हैं। रहने वाले रहते हैं जी, इस बात में होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई हर दो।